بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أبواب تفريع استفتاح الصلاة. په کتاب الصلاة کې چې مخکې کم ابواب ذکر شول، نو دا بابونه په هغې باندې تفریع ده. مراد د مصنف رحمت الله علیه دا دی چې دا بابونه په کتاب الصلاة کې دي، خو په دې کې به هغه حدیث مختلفه ذکر کوو کم چې په استفتاح الصلاة کې راغلي دي. باب رفع اليدين في الصلاة، باب د په بیان د دی کې چې په مشکل لاس پورته کول امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مهذب کې ذکر کړي چې اجمعت الامه على استحباب رفع اليدين في تكبيره الاحرام. په دې باندې د اهل علم اجماع ده چې د تکبیرۃ الاحرام سره لاس پورته کول دا مستحب دی. دا اجماع ابن المنذر رحمت الله علیه ذکر کړي، خو ابن حزم وایي چې رفع الیدین فی اول الصلاة فرض لا تجوز الصلاة الا به، وقد روی ذلك عن الاوزاعی. ابن حزم رحمت الله علیه ذکر کړي او دا د ظواهر مذهب دی چې د تکبیرۃ الاحرام د پارم رفع الیدین دا واجب دی، او د دینه بغیر موز نه جایز کیږي. دا د امام اوزاعینا کم چې امام د اهل الشام دا غنه نقل دی. دا رنګ د وجوب دا قول حمیدی او ابن خزیمم کړي، امام حاکم تن نقل کړي دی. ابن عبد البر رحمت الله علیه وایي كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا رواية عن الأوزاعي والحميدي. دچانا چه پا تكبيرة الإحرام كي رفع اليدين منقول ده چه دا واجب ده، نو دا غيب نيز بانده دا دي پا پري خدو بانده مزن باتي لیگي، صرف دا امام أوزاعي و دا حميدي قول ده کدا رفع الیدین کم چې عند تکبیرۃ الاحرام دی چا پری خود النموز باتی لیگی. او دا رفع الیدین په دې کې درې قسمه احادیث راغلی دي چې آیا د تکبیر او د دې رفع په منځ کې به مقارنت وي، کنه تکبیر بڑوان دی او رفع به ورپسې وي، یا رفع بلوان دیوی او تکبیر بور پسیوی. دا درې واړه خبرې په صحیح احادیثو کې ثابت دي، او په دې احادیث الباب کې براشي. د مقارنت معنا دا ده چې الله اکبر او لاس یو ځای پورته کی، دام ثابت دي او دام دي چې اول الله اکبر وې دا غي نه پس لاس پورته کی، او دام ثابت دي چې اول لاس پورته کې او دا غي نرستو بیا الله اکبر وې. د علماي احناف په کې دوه قول دي چې آیا رفع اليدين بد تکبير نه مخ کی وي، کنه د تکبير سره بدا مقارن او یوځي وي. نو دواړه قولونه موجود دي، یو دا چې رفع به مخ کې د تکبیر نه، دویم دا چې د دې سر به یو ځای. د قول اول په هدایت کې صحیح ویلي چې رفع الیدین دی قبل التکبیر وی، او دا رفع به تر کوم ځای پوری وی. نو په دې کې دوه قسمه صحیح احادیث راغلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو دا چې د اوګو پوری به لاسونه پورته کوي، دویم دا چې د غوګونو د نرمو پوري شحمت الاذنان به د دې باب احادیث کې راشي. دارنګ باز روایتو کې اطراف الاذنین راغلي د غوګونو اطراف. دریم حدیث هم پکې راغلی خو هغه موقوف دی په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې چې رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به تر سینو پورې لاس پورته کول. دارنګ مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې هغه احادیث ذکر کړي چې باغی کې د رفع الیدین د مواضع ذکر راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه باغی کې ثابت دي. نو یو باغی کې عند تکبیره الاحرام دا اول موضع دی، دویم عند الرکوع، دریم عند الرفع من الرکوع کله چې د رکوع نه راپورته کیږي مسکون کې، او سلورم عند القيام من الركعة الثانية للثالثة کلچی د دویم رکات نه راپورته کیږي د دریم رکات نه پاره. نو دا سلورم زیده په دې سلورم زیده کې د بعضی حفاظو اختلاف او کلام شته، خو صحیح خبره دا ده چې دا ثابت دی په صحیح بخاری کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حدیث راغله باغی کې دا دی اذا قام من الركعتين رفع يديه کله چې با عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دوو رکعاتونو نه راپاسېدو دریم رکعات لنو لاس به پورته کول. دغه زیادت لم محدثین زیادت صحیحه وی. عبید الله ابن عمر باغی باندې منفرد شوه. نو دا رفع الیدین سنت ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم رفع کړی، صحابه کرام رضی الله عنهم، بلکې په صحابه کرامو کې د یو صحابین هم دا نه دی ثابت چې هغه د مطلق رفع نه وی کړی. یو د رفع په دې موازعو کې، بل د مطلق رفع. نو د مطلق رفع نفی د یو صحابین هم نه ده ثابت، لکه امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب جزء رفع الیدین کې ذکر کړی. دارنګ رفع الیدین عند الرکوع او بعد الرکوع، امام بخاری رحمت الله علیه بیا په جزء رفع الیدین کې د ولس صحابه کرامو نه را نقل کړی چې غیب عند الرکوع وعند الرفع من الرکوع رفع الیدین کولو. او دا د جمهور اهل علم مذهب دی. علماء احناف د دې قائل نه دی، غیده پاره به مصنف رحمت الله علیه رستو د ترجمه الباب انعقاد کی باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، نو باغی که بیا دا غی مستدلات او ادله ذکر کای. باغ باب کې بیا محدثین وای چې حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه راغله چې هغه شاګردانو لویلی وز تاسو له رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکم، نو په ابتدا کې لاس پورته کړیو او بیا رستو رفع الیدین نکول عند الرکوع وعند الرفع منه. په هغه حدیث کې د محدثینو اختلاف دی چې آیا سندن ثابت دی که نه. امام ترمیزی، ابن حزم او نور محدثین اغیله صحیح وی، او آثار د صحابه کرامو په ترک د رفع کې بیا ثابت دي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې دی راوی دی دی حدیث چې په کوم کې د رفع الیدین عند الرکوع وعند الرفع منه ذکر راغله، نو په صحیح سند سره په مصنف د ابن ابي شيبه کې دارنګ په شرح معانی الاثار کې دا غنه نقل دي چې هغه به صرف د تکبیره الاحرام د پاره رفع الیدین کول او بیا به نکول، نو دام دا غنه ثابت دي. دارنګ امام طحاوی د عمر رضی الله عنه اثر ذکر کړي چې هغه به په تکبیره الاحرام کې رفع الیدین کول بیا به نکول، دغه اثر تصحیح هم امام بهقی کړي. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي جما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتليو كل چبه افتتاع د مزو کنو لاس به پور تکل اذا افتتح الصلاه رفع يديه. دا سیاق په دی باندې دلالت کوي چې تکبیر او رفع اليدين کې د مقارنت وی کل چبه ابتدا د مسکولنو لاس به پور تکل ابتدا او د لاس پور تکول به په یو زیو حتى يحاذي من كبيه تردي چې برابر به کلدوغو سره. واذا اراد ان يركع دارن ګلاس به پروتکول کله چې به اراده وکدا چې رکوع کی وبعد ما يرفع راسه من الركوع او پس د دینه چې سر به را پورته کو د رکوع نه بیا به د لاس پروتکول. وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه قائل الذي قول دا أحمد بن حنبل رحمه الله دي. وقال إمام أحمد وي سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يوزل داولي وإذا رفع رأسه كلت بسر رابورتك ودركونا. وأكثر ما كان يقول او دا حدیث چې به اکثر بیانولو نو دا لفظ به ډیر ذکر کولو وبعد ما يرفع راسه من الركوع دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بلاس پورته کول پس دا غینا چې سر دی را پورته کی د رکوع نه. مصنف رحمت الله علیه په دې سره د سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه غو اختلاف الالفاظ ل اشاره کوي اگر چې معنا د دواړو لفظونو یو ده. وإذا رفع رأسه لفظ بكل سفيان ذكر كولو أو أكثر تبي حديث نقل كولو نداس بي ذكر كول وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. مقصد دا چكلا بدو ركون راپور تكيدون رفع اليدين بيكول ولا يرفع بين السجدتين أو لاس بين پور تكول بمند سجدكي دو سجدي چبي كول نداغي بما بين كي بيرفع نكولا. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي. سند د حدیث صحیح دی. دا روایت د متفق علی بخاری او مسلمم ذکر کړی. دا حدیث دلیل دی د جمهور اهل علم د پاره چې غید رفع الیدین قائل دی قبل الرکوع وبعد الرکوع. د امام بخاري استاذ علي بن المديني رحمه الله عليه وي هذا الحديث عندي حجه على الخلق كل من سمعه فعليه ان يعمل به لانه ليس في اسناده شيء. دا حديث وي زما پنيز باندې حجت دي پټولو خلق باندې چا چې دا واوري دون پاغ باندې لازم دي چې عمل پیو کی زکه اسناد د دي واضح او صحیح دي په اسناد کې څه کلام نشته. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقيه قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بکل مزلو درېدون لا سونه به پور تکل حتا تکونا حظو من کبیه تر دې چې دا به دا غید اوګو برابرو. ثم کبر بیا به الله اکبر وي. نو پدې کې دا دي چې رفع الیدین به مخ کې او تکبیر به ورپسې وو. اول به لا سونه تر اوګو پورې پور تکل ثم کبر بیا به تکبیر وي. وهما كذلك او دا لاسونه به دغه شانتی پورته لاس به راخته کول نه. اول به لاسونه پورته کل بیا به الله اکبر وی دا غینه رست به لاس راخته کل. وهما كذلك او دا لاسونه به دغه شانتی پورته چې کل به تکبیر وی فیرکعو. وهما كذلك فیرکعو نو بیا به رکوع کولا ثم اذا اراد ان يرفع صلبه بیا چې به کله اراده وکړي چې ملا دې راپورته کړي د رکوع نه رفعهما نو دا لاسونه به پورته کړل حتى تكون حظو منكبيه تر دې چې دا به د هغې د اوږو برابر وو. ثم قال سمع الله لمن حمده بیا به سمع الله لمن حمده وي ولا يرفع يديه في السجود او نبه پورته کول لاسونه په سجدو کې یعنی بین السجدتين به رفع نکولا ويرفعهما في كل تكبيره يكبرها او پورته کول به دا لاسونه په هر تکبیر کې چې دا تکبیر به وي قبل الركوع مخکې د رکوع نه حتى تنقضي صلاته تر دې چې مز به پوره شو یعنی قبل الركوع او بعد الركوع به کول او بین السجدتين بین کول. متن د دې حدیث سید خدا سنه دی د بقیه ابن الولید د وجنا ضعیف دی خو بقیه پر روایت د دې حدیث باندې متفرد نه دی بلکې متابعین موجود دي نو د حدیث متابعات او شواهد شته نو متن د حدیث صحیح دی او مخکې تفصیل تیر شوی په بقیه ابن الولید کې چې اکثر اهل علم متقدمینو ده موصوف کړه ده په تدلیس او تسویه باندې چې دا شر انواع التدلیس ده لکه امام ابو حاتم الرازی دارنګ حافظ علائی ابو زرعه العراقی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نتایج الافکار کې دارنګ نور اهل علم متقدمین او معاصرین ده په دې باندې موصوف کړه چې تدلیس او تسویه به کولو او کم راوی چې تدلیس او تسویه کوي نو داغه د پاره شرط او ضروری دادی چې ابد اسناد د ابتدا نه راواله تر انتها پورې په ټولو طبقاتو کې صراحت بالتحديث کوي. که په یو ځای کې صیغه د عن ذکر کړی وي نو دا روایت به ضعیف وي. نو په دې ځای کې بقیه ابن الولید اگر چې د خپل استاد محمد ابن الولید الزبیدی چې دا ثقه دی داغه نه روایت نقل کوي په تحديث سره خرست بیا په اسناد کې عن عنده عن الزهري عن سالم نو د دې وجنه دا اسناد ضعیف دی او مخکې ذکر شوی چې شیخ الباني رحمت الله علیه د بقیه ابن الولید نه دا نفی کوي چې هغه د مدلس وی په تدلیس او تسویه باندې نو کم اسناد کې چې هغه صراحت بالتحديث کی او رجال ثقات وی نو شیخ الباني رحمت الله علیه غسند له صحیح وی. نو په دې ځای کې هغه د اسناد له صحیح ویلي او د اختلاف وجه تاسو له ذکر شو چې سبب د اختلاف دا بقیه ابن الولید ده. که تدلیس او تسویه د نه ثابت شي او په دې وصف باندې د موصوف شي نو بیا روایت ضعیف ده او چونکه هغه دنه دا وصف نفی کوي نو دا په نیز باندې دا اسناد صحیح ده ځکه د خپل استاد محمد ابن الولید الزبیدی نه بقیه ابن الولید دا روایت په صیغه د تحدیث سره نقل کړي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا اعقل صلاة ابي دا عبد الجبار ويجزا لك وما شوم لا اعقل صلاة ابي زنه پویدم په موز د پلار باندې الا احفظ صلاته د خپل پلار اغه موز ما محفوظ نه دی یاد کړی چې په کومه طریقه باندې به زما پلار وائل ابن حجر رضی الله عنه مسکولو. قال فحدثني وائل ابن علقمه نو یې مال حدیث بیان کړ وائل ابن علقمه دا وهم دی د احد الرواتنا ثواب او صحیح خبره دا ده چې د نوم دی علقمه ابن وائل خود بعض رواتونه خطا وهم راغلی نو غي تقدیم او تاخير کړی وائل ابن علقمه ویلی ورنه صحیح داسې دی چې علقمه ابن وائل لکه امام مزی رحمت الله علیه په تحفۃ الاشراف کې ذکر کړی دارنګ دانوم علی الصواب په صحیح مسلم کې مراغله چې علقمه ابن وائل عن ابي وائل ابن حجر زما د پلار د وائل ابن حجر نمال مشرور مع القمه ابن وائل حدیث بیان کړي. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وي زما والد او پلار وي وائل ابن حجر چې ما موس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فكان اذا كبر رفع يديه نو کله چې باغی تکبیر کول لاس به پورته کړ. نو په دې روایت کې دا دي چې رفع اليدين او تکبیر کې به مقارنه یو ځای بو. قال دا صحابي وی وائل ابن حجر رضی الله عنه ثم التحف بیا به نبی صلی الله علیه وسلم د ځان صادر راتاو کو. التحاف معنا د تغطی صادر بو یا جامع بو. بیا ځان سر راجخت او راغونډ کی. ثم اخذ شماله بيمينه بیا به غس لاس په خلاص باندې ونیو. و ادخل يديه في ثوبه او وردن نوې کلاسونه په جامو کې سالبونه په صادر کې او جامو کې به لاسونه وردن نکل. یاد بیان الجواز د پاره دا نبی صلی الله علیه وسلم کول چې په کپړو او جامو کې لاس وردن نکول جایز دی. قال دا صحابي وی فاذا اراد ان يركع کله چې نبی صلی الله علیه وسلم اراده د رکوع کا اخرج يديه د جامو نه به لاسونه رويستل د صادر نه. ثم رفعهما بیا به دواړه پورته کړل. واذا اراد ان يرفع راسه من الركوع او کله چې اراده وکړي چې را پورته دي کی سر د رکوع نه. رفع يديه نو بیا به لاسونه پورته کړل. ثم سجد بیا به سجده وکا. ووضع وجهه بين كفيه او کی به خود مخ مبارک بین کفه په من د لاسونو کې. واذا رفع راسه من السجود د دې تفصیل او ذکر برست راشي. ووضع وجهه بين كفيه چې نبی صلی الله علیه وسلم د سجدی په دوران کې دا مخ مبارک د دې دواړو لاسونو په منځ کې کې خود دا لاسونه به د مخ او د غوګونو په محاذات او برابر والی کیو. او نور روایتو کې دا راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا لاسونه د دې اوګو په محاذات او برابر والی کې کی خودل. دواړه خبرې ثابت دي. واذا رفع راسه من السجود ايضا رفع يديه او کله چې را پورته به کو سر د سجدینا دارنګي پورته کول به لاسونه یعنی بین السجدتين به رفع اليدين کول. حتى فرغ من صلاته ترديج فارغ بشد مزنا. قال محمد محمد ابن جحادة چه دا راوی دي حدیث نده وي فذكرت ذلك للحسن ابن أبي الحسن دا حدیث ما حسن بصري رحمت الله عليه لذكرك. فقال نويوي هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مسترق دا فعله من فعله وتركه من تركه کسو کې کینو کیدی او کسو کې پریدینو پریدی دی. کله نبی صلی الله علیه وسلم طریقې پسې سوګزینو دای طریقه ده او ک پریدی نو بس پریدی دی. قال ابو داود روا هذا الحديث همام عن ابن جحاده لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. امام ابو داود وی دا حدیث همام ابن یحیام د خپل استاد محمد ابن جحاده نه نقل کړي لکه څنګه چې عبد الوارث ابن سعید نقل کړي. خو عبد الوارث ابن سعید په کده الفاظ ذکر کړی دي چې کله به د سجدین راپورته شونه ام به رفع الیدین کول او لم یذکر الرفع مع الرفع من السجود. همام ابن یحیی دا نه دی ذکر کړی چې د رکوع نه به کله راپورته شونه رفع الیدین به کول. اسناد د دې حدیث صحیح دی متن ام صحیح دی. خو علاوه د دې قولنا چې واذا رفع راسه من السجود ايضا رفع يديه کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د سجدینه سر مبارک راپورته کو نو بیا به رفع اليدين کول تر دې چې د مزنه به فارغ شو. نو دا لفظ او دا زیادت په حدیث کې شاذ ده کم کې چې ذکر د رفع اليدين بين السجدتين راغلي. مصنف رحمت الله علیه ورله اشاره کړی چې د محمد ابن جحادنه همام ابن یحیی دا حدیث نقل کړي هغه دا جمله نه ذکر کړي او عبد الوارث ابن سعید ذکر کړي. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې دا روایت ذکر کړي، خدا زیادت پکې نشته او د دې زیادت تعارض راځي مخکې چې کوم حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر شو، باغی کې دا و کان لا يرفع بین السجدتين، بین السجدتين به رفع نکولا. ابن عبد البر رحمه الله عليه په التمهید کې وی والسنن لا تثبت اذا تعارضت وتدافعت، د احادیث او د سنن په مابین کې چې کله تعارض راشي او دفع د دې تعارض نکیږي نو دا نه ثابتيږي. ووائل ابن حجر انما راه اياما قليله في قدومه عليه، وائل ابن حجر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم لګي رزق کتلو کله چې د مدینه منورې لراغه او دا غي موزیکته، او ابن عمر رضی الله عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم سره مصاحبت او مرګرتیا کړی تر وفات پوري. فحديث ابن عمر اصح عندهم واولى ان يعمل به من حديث وائل ابن حجر، نو حديث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اصح د محدثین په نيز باندې او اولى بالعمل د حديث د وائل ابن حجر رضی الله عنهنا. نو حديث د ابن عمر رضی الله عنهما کې دا دي چې وكان لا يرفع بين السجدتين. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم جدي وائل بن حجر رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم كتلو حين قام الى الصلاه كلت بمزلو دريدو رفع يديه نورتقول بلا سنا حتى كانتا بحيال منكبيه، تردي چوب دا دوالا په برابر والی د اوګو باندې، د حيال او د حذا معنا یو د برابر والی. وحاذا بابهاميه اذنيه، او برابر ولي به دا غټي ګوتی د لاسو دا غټي ګوتی ابهامین چدي دا به برابر کل د غوګونو د غوګونو سره. په بعض روایاتو کې د شحمة الاذنين ذکر راغلی. ثم كبر او باب الله اكبر وي. متن د دې حدیث صحیح لغیر هی ده، خدا اسناد ضعیف ده د انقطاع د وجنه. عبد الجبار ابن وائل د سماع د خپل پلار وائل ابن حجر رضی الله عنه نه ثابت نه ده، لکه مخکې روایت کې ذکر شول د عبد الجبار ابن وائل وی كنت غلاما لا اعقل صلاه ابي، زما شوم نو ما نه یاد کړی غمز د خپل پلار چې زما پلار وائل ابن حجر بسنګ مسکولو، نو سماع د خپل پلار نه ثابت نه ده، نو د انقطاع د وجنه د اسناد ضعیف نه او متن د حدیث صحیح ده، او د حدیث د پاره شواهد موجود دي. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام دي د پارم شواهد سي حديث دي. دارنگي محاذات الإبهامين بالأذنين دي د پارم حديث د مالك بن الحويرث رضي الله عنه چې رستور روان دي اغور لشاهد دي. وسوا پنځسل ويختم نمبر حديث د مالك بن الحويرث رضي الله عنه وي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه، ترديج دغوغون دي أطراف لب النبي صلى الله عليه وسلم دا لا سنة مبارك رسول ندا دي دبارة شاهد دي دمحاذات الإبهامين بالأذنين دبارة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثني عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم، ويمال حديث بيان كرد عبد الجبار ويخبل أهل بيته زماد بلار وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه حدثهم چې زما دی والد صاحب دی حدیث بیان کړی انه را رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلی او یرفع یدیه چې پورته کول به لاسونه مع التکبیره د الله اکبر سره د تکبیره الافتتاح د تکبیره الاحرام سره به لاسونه یو ځای پورته کول. اسناد د دې حدیث صحیح دی او په دې حدیث کې چې کوم ابهام راغلی اهل بیتی کې چې مال حدیث بیان کړي زما اهل بیت نو دا ابهام صحت د دې اسناد له ضرر نه ورکه ځکه مخکې روایت کې ذکر شول چې مراد د دینه علقمه ابن وائل دی د عبد الجبار ابن وائل مشرور او علقمه ابن وائل ثقه دی دارنګ د مسعودین مراد په دې کې عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبه دی چې د صدوق او د مرګ نمخ کې د اختلاط شکار شوی خو یزید ابن زریع د دنه قبل الاختلاط روایت نقل کړي نو اسناد د دې حدیث صحیح دی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر رضي الله عنه ويلي وشخام خازب قور مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كيف يصلي چه غيسنگ مسكي. قال فرمائي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودريد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة نو قبلي طرف له مخکړه او فكبر الله اكبر ویلی او فرفع يديه نو بیا لاسونه پورته کړیو دیکه دادی چې تکبیر مخکې د رفع اليدين نکړیو حتا حاذت اذنيه تر دې چې دا دواړه لاسونه برابر کړیو د غوګونو سره نو د غوګونو تر دې نرمو پورې لاس پورته کول دام سنت دی ثابت دی خود دې غوګونو د نرمو سره دا جنگول او دا غی سره دا لاس مسکول د دې ذکر احادیثو کې نه دراغلي. بعض علماء احناف چې ذکر کړي چې دا غټي ګوتې به د غوګونو د نرمو سره لګي نو دا غی دا مقصد نه دی چې ګنې دا سنت طریقه دا ګوتې لګول ور سره بلکې دا د تحقیق المحاذات د پاره وي چې دا خبره ثابت شي چې آیا دا ګوتې او لاسونه د غوګونو د نرمو سره برابر دي کنه. نو حتى حاذت اذنيه تردي چې دا دواړه په محاذات د غوګونو کیو. ثم اخذ شماله بيمينه بیا یې غس لاس په خي لاس باندې نیولې و دا غس لاس باندې خي لاس ایخو او په خي لاس باندې غس لاس نیولې و. فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك هر کله چې د رکوع اراده وکړو دا لاسونه دغه شانتي پورته کړو تر غوګونو پورې. ثم وضع يديه على ركبتيه بیا ایخیو دا لاسونه علا رکبته په خپل زنګونونو باندې. فلما رفع راسه من الركوع رفعهما مثل ذلك هر کله چې سر د رکوع نه راپورته کړو نو بیا رفع الیدین کړیو تر غوګونو پورې. فلما سجد وضع راسه بذلك المنزل من بين يديه هر کله چې سجده کړو نو سر مبارکی خو بذلك المنزل په دغه ځای باندې من بین یده په منځ د لاسونو کې لکه څنګه چې په تکبیر تحریمه کې دارنګې په رفع الیدین قبل الرکوع بعد الرکوع کې لاسونه تر غوګونو پورې پورته کول نو په سجده کې تر غوګونو پورې د غوګونو په محاذات کې د لاسونه ایخي وو او د دې په مابین کې سجده کړي وا سره لګولې وو. وضع رأسه إخي وسر مبارك بل بذلك المنزل فدغ زيب عندي من بين يديه دلاسونو بمنزكي. ثم جلس بياناست رسول الله صلى الله عليه وسلم فافترش رجله اليسرى نغرولي وداغ سخبا باغي باندي ناستو. ووضع يده اليسرى أو إخي وقسلاس على فخذه اليسرى فقسبة باني وحد مرفقه الايمن وحد مرفقه الايمن د دې په اعراب کې درې وجوه دي. یو دا چې دا حد د ماضي صيغه ده او په افعال سابقه باندې دا عطف ده او دا علا په معنا د عن سره ده. وحد مرفقه الايمن عن فخذه اليمنى على فخذه اليمنى كذا على فما نادى عن سر وعن فخذه اليمنى او دا مرفق منسوب دا مفعول به دا حد دا پارا او حد په معنا د فصله سره دی جدا کړه او د خپل سنگل د خی سنگل عن فخذه اليمنى د دی خی پتونه د پتونه دا سنگل دا سی اڑخ لساتلې وا او د دې سره پی وسکړې نه وا او د دې په اعراب کې دوی موجدا دا چې دا حد اسم مرفوع دی او مضاف د مرفق لا وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى او دا حد مرفود بنابر ابتداء وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى د خي سنگل دا طرف چي دي دا ددي پدي خيپتون مانيو او يا دا حد پدي زي کي منسوب دي او دا مضاف دي مرفق لدا پكي دري موجدا بارحال معنى دا د فصل بين مرفقيه وجنبيه ومنع ان يلتصق في حاله استعلائهما على الفخذ جداوال روسته په من د سنگل او د اڑخ کې دا سنگل د خپل اڑخ سره نه یوځي کول بلکې د دینه جدا وا او د دې سره التصاق او پی وسوال نو وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين او دا دواړه ګوتې راغونډې کړې وکچني او دې سره چې دا بل ګوته دا خنصر او بنصر دا دواړه راغونډې کړې وي وحلق حلقه وحلق حلقه حلقه په سکون د لام سره حلقه جوړ کړې و د دې دوه ګوتو نه دا کوم چې درمیانه ګوته دا او ابهامه غټه ګوته د دې دواړو نه داسې حلقه جوړ کړې و ورأيته يقول هكذا او ما كتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فما نادي يفعل يقول هكذا چدا سي بيقول په كلام او لغت عربو کې په فعل باندې د قول اطلاق کیږي لکه ديزه کې په فعل باندې د قول اطلاق کړه ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الابهام والوسطى واشار بالسبابه دا د مصنف رحمت الله علیه د استاد د مسدد ابن مسرحت قول له اوی مال چې کله خپل استاد بشر ابن مفضل دا حدیث بیانولو او دی زی لرو رسیدو وحلق بشر الابهام والوسطى زما استاد بشر د دې ابهامي غټي ګوتی او د درمیانه ګوتی نه حلقه جوړکا و اشار بالسبابه او دا مسواک ګوته چې کومدا سبابه په دی باندې اشاره وکا چې دا سي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خنصر او د بنصر ګوته را جمع کړی وي د دې درمیانه او د ابهامین حلقه جوړه کړی وا او په دې سبابه او مسواک ګوته باندې اشاره کوله رجال د اسناد دا عاصم ابن کلیب نه علاوه ثقات دی عاصم ابن کلیب دا صدوق دی نو د وجنا اسناد د دې حدیث حسن دی دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې دارنګ ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی په مسند احمد او صحیح ابن حبان کې مراغله قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه ده مخك حديث بسند أو معنى باندي تي رواية نقل كده قال فيه بدي رواية كداس ويلي عاصم بن كليب ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ويبيا نبي صلى الله عليه وسلم داخل از إخيو على ظهر كفه اليسرى د دې ګس لاس په باطن نه بلکې په دې ظاهر باندې ظاهر دې مخامخ طرف لوي او باطن دې تلي طرف لا نو د دې په ظاهر باندې خو د دې ګس لاس او د دې په مړون باندې او په دې سنگل باندې نو مصنف رحمت الله علیه چې دا په بل سند باندې ذکر کو د عاصم ابن کلیب نه په مخکې روایت کې بشر ابن مفضل داغه نه دا الفاظ نقل کړي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګس لاس په خلاص باندې ونیو ثم اخذ شماله بيمينه. او دلته کې زائد ابن قدامه الثقفي د خپل استاد عاصم ابن کلیب نه دا الفاظ نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خلاص په ګس لاس باندې داغي په مړون او په دې کلايي باندې کې خودو. وقال فيه او په دې حديث کې دا الفاظ ویلي ثم جئت بعد ذلك بیا زراغم پس د دینا فی زمان فيه برد شدید. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ وی زبیا په داسې زمانہ او داسې وخت کې راغم چې سخ ساړو. فرأيت الناس عليهم جل الثياب نو ما کتلی و خلق صحابه اکرام چې پا غیبان دی جل الثياب کثیرت الثياب پا غیبان دیر جامعی وی دی ساڑه دو وجن سادرون پسر کردیو. تحرک ایدیهم تحت الثياب تحرک ایدیهم چې دا غی لاسون خوزیدل حرکت کولو یو تا د دین تخفیفا حذف شوی د په اصل کې او تتحرکو. تحرک ایدیهم چې خوزیدل لاسونه دا غوی غی لاسونه خوزول تحت الثياب لاندې د جامونه. نو دا جمله په دې حدیث کې سیوایی دا زائد ابن قدامه ذکر کړی دا او په مخکې روایت کې بشر ابن مفضل نو ذکر کړی. مقصد او مطلب دا دی چې صحابه کرام رضی الله عنهم به د جامو د صادرونو لاندې لاس خوزول او رفع الیدین به کول. د دې حدیث اسناد د مخکې حدیث په شان حسن دی د عاصم ابن کلیب د وجنا. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما كتلو النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاه كلتي بابتداء مسكول مزب شروع كولو رفع يديه حيال اذنيه نبور تبيك لا سنا برابر دغغن باندي. قال وائل ابن حجر رضي الله عنه ثم اتيتهم بياز ديل راغله وام فرايتهم يرفعون ايديهم نكتلي ميودي چ پورتکول بلا سونه الى صدورهم ترسينو پور في افتتاح الصلاه في ابتداء المسكي وعليهم برانس واكسيه او پدای باند ټوپي وي واكسيه او صادرونو. برانس جمع د برنس دا كل ثوب راسه منه ملتزق به دا هر غجامیل وی چې داغه سره داغه ټوپۍ پیوس وی لګیدلی لکه بنینونو کوټونو سره او اغا د ساړه په وخت کې خلک په سرای چې سره ور سره ګرمي. عام ټوپۍ امتنه مراد ده. بعضی وی قلن سوتن طويله اوګدی ټوپۍ لوي او اکسیه جمع د کې ساده د صادر لوي. په اسناد د دې حدیث کې شريك ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي راغله ده چې دا سيء الحفظ ده. کله چې دی قاضي شو دا غي نه پس د په حافظه کې تغیر راغله. په اسناد د دې حدیث کې په دې شريك ابن عبد الله باندې اختلاف کړه شوی. نو دا روایت د دنه په دې طریقه باندې مرانه کړله چې عاصم ابن کلیب عن ابيه عن وائل لکه مصنف رحمت الله علیه دا سند ذکر کوم. دارنګ دا سمت نه منقول لچ عاصم ابن کلیب عن علقمه ابن وائل عن ابيه لکه دا سند برست راشي او دا سند سید چې پاغي کې عاصم ابن کلیب عن علقمه ابن وائل عن ابيه شي. حافظ ابو عمران موسى بن هارون اغه دا ذکر کړی چې په حدیث کې دا لفظ الی صد يرفعون ايديهم الی صدورهم دا الی صدورهم دا لفظ موسى بن هارون وایي چې ضعیف ته ثابت نه دی ویلا اعلم احدا ذکره فی حدیث عاصم ابن کلیب. مال پراویانو کې څوک نه دی معلوم چې دا لفظ زیاتی ذکر کړی په روایت د عاصم ابن کلیب کې. اصل حدیث کې دا دی: اتیتهم فی الشتاء وعليهم الاکسیه والبرانس. زه په جمی کې راغلی وم په صحابه کرامو باندې په سرونو باندې ټوپۍ وي او صادرونه د ځان نه راتاو کړیو. خو په دې اسناد او متن کې چې کوم تخلیط راغلی نو دا د شریک ابن عبدالله النخعی د وجنه چې دی سیء الحفظ دی، نو دا لفظ د الی صدورهم نه دی ثابت بلکې دا ضعیف دی، لکه موسی بن هارون رحمت الله علیه ورله اشاره کړې، خطیب بغدادی رحمت الله علیه ترا نقل کړی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.